Zapraszam na serwis informacyjny Trójki, Filip Jarek. W Karpaczu ruszają ostatnie debaty w ramach Forum Ekonomicznego. To największe w tej części Europy wydarzenie poświęcone gospodarce. Śledzi nasz reporter. Za chwilę się z nim połączymy. Znów liczba zakażeń koronawirusem przekroczyła 500. W tym serwisie także o akcji włoskiej policji przeciw antyszczepionkowcom, którzy planowali zaatakować posterunki oraz dziennikarzy. Współpraca gospodarcza, bezpieczeństwo, ale też trudna, wspólna historia. To główne tematy rozmowy premierów Polski i Ukrainy, do której doszło w Karpaczu w trakcie 30. Forum Ekonomicznego. Spotkanie premierów obserwował Przemysław Lis. Przemku, o czym mówili szefowie rządów Polski i Ukrainy? Głównym tematem była współpraca, zarówno ta gospodarcza, jak i w kwestii bezpieczeństwa czy infrastruktury. Było to pierwsze spotkanie twarzą w twarz Mateusza Morawieckiego i Denysa Szmyhala. Podczas rozmów premier Ukrainy potwierdził gotowość dołączenia do inicjatywy Trójmorza, a także rozwijania współpracy w ramach Trójkąta Lubelskiego. W Karpaczu pojawiły się jednak również tematy trudne, mówi premier Mateusz Morawiecki. To przede wszystkim coś, co z mojej perspektywy osobistego oglądu musi zostać wyjaśnione. Muszą zostać umożliwione ekshumacje, a także wyjaśnienia związane z ludobójstwem na Wołyniu. To dla nas taka niezabliźniona rana. Bardzo, bardzo trudny temat, od którego my nie odstąpimy. Dziś w Karpaczu premierzy Polski i Ukrainy, a także Słowenii wezmą udział w panelu dyskusyjnym Europa – kierunek odbudowa. Wieczorem odbędzie się gala wręczenia Nagrody Człowieka Roku. Otrzyma ją premier Słowenii Janez Janša. Przemysław Lis, dziękujemy za relację. Zauważalnie przybywa infekcji koronawirusem. Minionej doby w Polsce potwierdzono 510 zakażeń i zmarło 6 osób. W porównaniu do ubiegłego tygodnia to wzrost o ponad 30%. Rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andruszewicz powiedział, że wzrost liczby zakażeń jest wynikiem tego, że po wakacjach wróciliśmy do normalnego trybu funkcjonowania. To nie same szkoły teraz będą zarzewiem tej zwiększonej transmisji. Pamiętajmy, że ktoś dzieci do szkoły odwozi, są to rodzice. Tych rodziców wokół szkół będzie więcej, ale my wróciliśmy ogólnie rzecz biorąc do normalnego życia, normalnego funkcjonowania po wakacjach. Z jednej strony są to szkoły, ale z drugiej strony są to miejsca pracy, są to sklepy, jest to komunikacja miejska. Te wszystkie miejsca rodzą wzmożone kontakty i rodzą transmisję wirusa. Aktualne informacje na temat szczepień, które są najskuteczniejszą ochroną przed ciężkim przebiegiem zakażenia, dostępne są na szczepienia.polskieradio24.pl. Zostajemy jeszcze w temacie pandemii. Włoska policja przeprowadziła rewizję w domach przeciwników restrykcji sanitarnych wprowadzonych przez rząd. Członkowie organizacji sprzeciwiających się szczepieniom i tzw. przepustce covidowej zamierzali użyć ładunków wybuchowych podczas demonstracji planowanych na najbliższą sobotę. Do przeszukań doszło m.in. w Rzymie, Mediolanie i Wenecji. Z podsłuchu rozmów telefonicznych aktywistów i lektury czatów na jednym z komunikatorów wynikało, że planowali ataki na policjantów z użyciem noży i pałek, a także koktajli Mołotowa i ładunków wybuchowych. Zapowiadali wysadzenie w powietrze wozów transmisyjnych włoskich telewizji. Rzymscy aktywiści przygotowywali się także do ataku na dziennikarzy, których nazywają sługusami reżimu. Postawiono zarzuty 8 osobom. Oskarżono je o podżeganie do przemocy i przygotowywanie akcji terrorystycznych. W poniedziałek włoska prokuratura zwróciła się do administratorów komunikatora Telegram o zamknięcie czatu antyszczepionkowców Koniec z dyktaturą. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Na koniec jeszcze jedna informacja z kraju. Już prawie 1000 szkół zgłosiło się do programu dofinansowania wycieczek szkolnych Poznaj Polskę. Poinformował o tym minister edukacji Przemysław Czarnek. Na dziś mamy 950 zgłoszeń do tego programu we wszystkich obszarach edukacyjnych, które zaplanowaliśmy. 150 wycieczek już dzisiaj podpisuję umowy z organami prowadzącymi. 150 wycieczek dla 7 tysięcy dzieci o wartości 1 200 000 złotych już dziś podpisuję. Już w przyszłym tygodniu te pierwsze wycieczki będą mogły się odbywać. Dofinansowanie wyniesie 80% kosztów wycieczek w miejsca z listy proponowanej przez resort. To m.in. muzea czy miejsca pamięci. To był serwis Trójki. Piękny dzień, piękne, bezchmurne i słoneczne popołudnie, a wieczór także na ogół bezchmurny lub zachmurzenie bardzo małe. Temperatura od 23 do 27 stopni, wiatr słaby i umiarkowany z kierunków południowych. W nocy temperatura od 7-9 stopni na wschodzie do 10-12 w centrum i 13-14 na zachodzie. Jutro pogodniej bez opadów, jedynie na zachodzie kraju późnym popołudniem i wieczorem, gdzieniegdzie wzrost zachmurzenia

Heart of Love to Rolling Stonesi w Trójce. Kwadrans po godzinie 16, popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki, w której przenosimy się teraz do Karpacza. Stamtąd popłynął dziś polski sprzeciw dla łamania prawa międzynarodowego. Premier odniósł się w ten sposób do aneksji Krymu i walk w Donbasie. Szef polskiego rządu spotkał się dziś z ukraińskim premierem Denysem Szmyhalem. Rozmawiano o zagrożeniach, o charakterze hybrydowym, o prowokacjach i aspiracjach imperialnych ze strony Rosji. W Karpaczu jest nasz reporter Karol Darmoros. Dzień dobry. Dobry. Karolu, przysłuchiwałeś się konferencji obu premierów. Zgadza się. Po rozmowach w Karpaczu mamy wspólne stanowisko premierów Polski i Ukrainy w sprawie rosyjskiej agresji i zagrożeń hybrydowych. Warszawa wspiera Ukrainę, o czym mówił premier Mateusz Morawiecki. Szef polskiego rządu powiedział, że aneksja Krymu przez Rosję czy walki w Donbasie to przykłady łamania prawa międzynarodowego, a na to nie ma polskiej zgody. Tematem rozmów była też aktualna sytuacja bezpieczeństwa w regionie. Wszelkie imperialne żądze, które pojawiają się ostatnio niestety coraz częściej, także kryzys białorusko-polski, białorusko-litewski. Rozmawialiśmy o tym z panem premierem także w kontekście potencjalnych ruchów reżimu Łukaszenki wobec Ukrainy. Staramy się uspójniać nasze działania dla utrzymania bezpieczeństwa naszych obywateli. Spotkania przedstawicieli władz w Warszawie i Kijowie to od lat także rozmowa o nierozwiązanych kwestiach pamięci. Zdaniem premiera Morawieckiego potrzeba konkretów w polsko-ukraińskim dialogu historycznym. Muszą zostać umożliwione ekshumacje, a także wyjaśnienia związane z ludobójstwem na Wołyniu. To dla nas taka niezabliźniona rana. Bardzo, bardzo trudny temat, od którego my nie odstąpimy, ponieważ musimy tę prawdę historyczną wspólnie ujawnić, pokazać, uznać. A premier Ukrainy dziękował za polskie wsparcie dla integralności terytorialnej jego kraju. Denys Szmyhal, dla którego było to pierwsze spotkanie w cztery oczy z premierem Morawieckim, zwracał uwagę na konieczność rozwijania nowych formatów współpracy w regionie. Ja zaproponował prowadzić najbliższym. Nową formą współpracy jest Trójkąt Lubelski. Zaproponowałem spotkanie na szczeblu premierów w tym polsko-litewsko-ukraińskim formacie. Potwierdzam gotowość, by Ukraina stała się częścią inicjatywy Trójmorza. Niewidzimną częścią inicjatywy Trójmorza. A do premierów Polski i Ukrainy w Karpaczu dołączy dziś także premier Słowenii Janez Janša. To właśnie on będzie główną postacią wieczornej gali kończącej Forum Ekonomiczne. Słoweński premier otrzyma tam nagrodę Człowieka Roku Forum Ekonomicznego. Dziękuję bardzo, Karol Darmoros, prosto z Karpacza. Do Karpacza i do spotkań, które się tam odbywają, wrócimy jeszcze dziś w ekonomicznym podsumowaniu dnia. Naszym gościem będzie Stefan Kotyk z Fundacji Instytutu Studiów Wschodnich. Fundacja jest organizatorem Forum Ekonomicznego w Karpaczu, a ekonomiczne podsumowanie dnia zapraszamy do Trójki o 17.30. In Chains. Zapraszamy do trójki, 22,5 minuty po godzinie 16. My teraz wrócimy do wydarzenia wczorajszego wieczoru, głównego wydarzenia wczorajszego wieczoru, do meczu Polska-Anglia. Naszym gościem jest Bogusław Solecki, dziennikarz sportowy. Dzień dobry. Witam serdecznie. Zanim jednak przejdziemy do rozmowy, to fragment wczorajszego zapraszamy do trójki. A to mi się w reportażu podobało. Wolę koszulki od samej piłki, bo na niej się nie znam. No to jako, że ja też się nie znam, to typ na dzisiejszy wieczór 1-1. No i w ten sposób wyszło, że niechcący zupełnie wyszło, że jednak się znam. 1-1, proszę państwa. Ale nie będziemy rozmawiać o sportowej stronie tego wydarzenia. Będziemy rozmawiać o tym, co stało się na jego samym początku, kiedy odgrywany był hymn brytyjski. Brytyjscy piłkarze przyklękli to w geście sprzeciwu przeciwko rasizmowi. To jest bardzo popularny gest, jeśli chodzi o brytyjskich sportowców. Widzieliśmy to również na Olimpiadzie, ale podczas innych zawodów, także chociażby Formuły 1. Tutaj Lewis Hamilton bardzo aktywnie włączył się w tą kampanię. Polscy kibice no, nie zachowali się, panie Bogusławie. Tak, to prawda, było słychać gwizdy, takie właściwie buczenie bardziej, natomiast ja myślę, że to troszkę wynika z niezrozumienia, dlatego że ta kampania prowadzona przez Brytyjczyków, a więc Black Lives Matter, jest związana przede wszystkim z czarnoskórymi, z tym, żeby w takim dość stabilnym, wszystkich, głównie w świecie sportu. Natomiast myślę, że w Polsce to było tego typu zachowanie Brytyjczyków jest odebrane raczej jako pochwała ruchów LGBT. To jest zupełnie nietrafione. Myślę, że to niezrozumienie wynikiem tego typu zachowania. Zresztą Robert Lewandowski mówił w wielu wywiadach, że on bardzo chętnie zachowałby się chociażby tak jak Manuel Neuer, czyli wystąpiłby na przykład z pasją w kolorze tęczy i nie stanowiłoby to dla niego problemu. I myślę, że ten element takiego nie do końca zrozumienia tego gestu był tutaj podłożem tego wszystkiego. Ja pamiętam ten mecz, kiedy Anglicy grali z Węgrami, gdzie to zachowanie węgierskich kibiców było właściwie identyczne. I to nie jest wynik tak do końca tego, że kibice są jakieś szowinistyczni w Polsce czy na Węgrzech. Raczej moim zdaniem wynika to z niezrozumienia całego tego ruchu, który w Anglii jest bardzo popularny, a z drugiej strony zwróćmy uwagę na prosty aspekt historyczny. Przecież gdybyśmy spojrzeli na kwestie dawne, chociaż kolonizacyjne, kto tak najbardziej, patrząc historycznie, uprzykrzał życie czarnoskórym? No, Anglicy raczej nie byli tutaj tymi, którzy byli wielce przychylni w tamtych czasach oczywiście czarnoskórym. Zatem no teraz to jest taki rodzaj troszkę hipokryzji, odnoszę wrażenie, jeśli chodzi o to takie pracowanie gestami. Natomiast oczywiście trzeba ocenić całą akcję globalnie jako bardzo pozytywną. No niewątpliwie. Jak wspomniałem, także inni sportowcy włączają się w tę kampanię Black Lives Matter. Także wspomniałem już o Lewisie Hamiltonie, ale także u innych sportowców można zaobserwować podobne gesty, właściwie podobne akcje. Robert Lewandowski był chyba trochę zniesmaczony tą sytuacją. Zresztą było to chyba widać, prawda? Tak, no zdecydowanie ta jego mina nie należała do szczęśliwych, chociaż powiem szczerze, że gdy reporterzy Telewizji Polskiej rozmawiali, czy próbowali bardziej, bo do rozmowy w sumie nie doszło, próbowali wyciągnąć od Roberta Lewandowskiego nawet w takich nieco kuluarowych opiniach to, czy faktycznie ta jego mina była skwaszona, czy też nie. On tylko się tak delikatnie uśmiechnął i widać, że tak do końca on chyba troszkę przeszarżował, jeśli chodzi o epatowanie tego typu gestami. Myślę, że w ogóle generalnie sportowcy raczej powinni bardziej się skupić na sporcie niż na takich manifestach, bo to często jest niezrozumiane, troszkę źle odbierane. Wiadomo, na Roberta Lewandowskiego są rzucone oczy całego świata, a w Polsce szczególnie każdy drobny gest, nawet jakaś tam mimika twarzy, nieco wykrzywiona buzia, może powodować, że jest to odbierane w taki, a nie inny sposób. I myślę, że Robert troszkę to przeanalizował i że w przyszłości będzie nieco ostrożniejszy, jeśli chodzi o swoją mimikę twarzy. Bardzo dziękuję. Naszym gościem był Bogusław Solecki, dziennikarz sportowy. Proszę Państwa, rasistowskie zachowania to naprawdę nie jest fajna sprawa. A propos mojego wczorajszego trafienia w wynik meczu 1-1, pani Karolina napisała, dlaczego nie zagra pan w Totka? A skąd pani wie, że nie gram? Gram i nawet skreślam dobre numery, tylko oni losują jakieś złe. Piękne, słoneczne i ciepłe popołudnie i podobnie będzie wieczorem. Na ogół bezchmurnie lub zachmurzenie bardzo symboliczne. Temperatura od 23 do 27 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany z kierunków południowych. W nocy temperatura się obniży dość znacznie. W niektórych miejscach od 7 do 9 stopni na wschodzie. 10-12 w centrum, do 13-14 na zachodzie kraju. Jutro kolejny pogodny, ładny, ciepły dzień. Dzień pogodnie, bez opadów, jedynie na zachodzie kraju późnym popołudniem i wieczorem, gdzieniegdzie wzrost zachmurzenia do dużego i tam możliwe przelotne opady deszczu i burze, nawet z gradem. Trójka. Program trzeci. Dwie dwójki, siedem trójek. Jeszcze raz w sprawie tych rozluźnionych obowiązków pandemicznych. Na moim osiedlu w mieście, gdzie mieszkam, wczoraj wszedłem do sklepu, oczywiście w maseczce, bo 15 tygodni odchorowałem, leżałem w łóżku i zwróciłem uwagę jednej młodej damie i jednej starszej pani, dlaczego wchodzą bez maseczek, to proszę sobie wyobrazić, ekspedientka tego sklepu ruszyła do mnie jeszcze z buzią, że ja jej wystraszam klientów. Jest bezkarność i tyle powiem. Dwie dwójki, siedem trójek, ten nasz redakcyjny numer cały czas do państwa dyspozycji. popołudniowa audycja. Zapraszamy do trójki. Za 20,5 minuty będzie 17. My teraz przenosimy się do Mińska. Nasz korespondent Włodzimierz Pac. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Właśnie powinno zaczynać się spotkanie Putin-Łukaszenka. Tak, rzeczywiście Aleksandr Łukaszenka powinien już rozpocząć rozmowy w Moskwie z prezydentem Rosji Władimirem Putinem. Na to spotkanie wyleciał dzisiaj już z Mińska przed południem. Rozmowy mają dotyczyć pogłębienia integracji Białorusi i Rosji. Planowana jest też wymiana poglądów na aktualne tematy, m.in. sytuacji w Afganistanie. Z przecieków medialnych wiadomo, że nie dojdzie do podpisania tak zwanych map drogowych dotyczących pogłębienia integracji Białorusi i Rosji, o czym spekulowali wcześniej eksperci, pisały też media. Komentatorzy mówią, że prezydent Władimir Putin naciska na to, aby powstały ponadnarodowe struktury w ramach integracji politycznej obu krajów, ale Mińsk na razie nie chce się na to zgodzić. Niewykluczone jednak, że jeśli dziś Aleksander Łukaszenka i Władimir Putin dojdą do jakiegoś porozumienia w kwestii tej pogłębienia integracji, to być może nawet jutro mogą spotkać się w Moskwie premierzy obu krajów i podpisać tak zwane karty drogowe, ale będą one dotyczyć kwestii integracji gospodarczej. Chodzi tu o ściślejszą kooperację firm białoruskich i rosyjskich, jeden system podatkowy i sądowniczy. No i komentatorzy zauważyli również, że rozmowy Aleksandra Łukaszenki i Władimira Putina odbywają się w przededniu rozpoczęcia białorusko-rosyjskich manewrów. Niewykluczone więc, że tematyka współpracy wojskowej też zostanie poruszona przez Aleksandra Łukaszenkę i Władimira Putina. No, ja myślę, że jeżeli prezydenci doszliby do porozumienia, to przy pomyślnych wiatrach premierzy jeszcze dziś mogliby podpisać takie porozumienie o zacieśnieniu współpracy między Rosją a Białorusią. A skoro wspomniałeś o tej zaciśniętej współpracy wojskowej, to właśnie zaczynają się te manewry, o których tyle się mówiło, niedaleko polsko-białoruskiej granicy, manewry rosyjsko-białoruskie. Zapad 2000. One właśnie się zaczynają. Tak, rzeczywiście i ceremonie otwartych manewrów Zapad 2021, ceremonia odbyła się najpierw w Rosji dziś przed południem, a na Białorusi jakąś godzinę temu. W Rosji ta ceremonia miała miejsce na poligonie Murno w obwodzie Niżno-Nowgorodzkim, a na terenie Białorusi taka inauguracja manewrów odbyła się na poligonie obóz pod Baranowiczami, to niedaleko polskiej granicy. Rosyjskie Ministerstwo Obrony zapowiedziało, że ogółem udział w tegorocznych manewrach weźmie około 200 tysięcy żołnierzy oraz 80 samolotów i śmigłowców. Zaangażowanych zostanie 760 jednostek sprzętu, w tym 290 i 15 okrętów. W białoruskiej części ćwiczeń ma wziąć udział prawie 13 tysięcy wojskowych, w tym 2,5 tysiąca żołnierzy rosyjskich, i manewry będą odbywać się na 5 poligonach białoruskich i 9 rosyjskich. Białoruskie poligony zaangażowane do tych ćwiczeń znajdują się głównie w obwodzie brzeskim, a więc przy granicy z Polską i Ukrainą. Są to poligony obóz Lesnowski pod Baranowiczami, Domanowski i Różański pod Iwacowiczami oraz pod Wreszciem. A w Rosji teren ćwiczeń będzie obejmował zachodni okręg wojskowy. Obejmuje on graniczący z Polską obwód kaliningradzki i rejony graniczące z Białorusią, w tym centrum europejskiej części Rosji, powiedzmy okolice Smoleńska, Moskwy, Petersburga. Białoruskie Ministerstwo Obrony kilka godzin temu poinformowało, że na manewry zaprosiło obserwatorów międzynarodowych, m.in. ONZ, Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża, władz Litwy i Centrum Zapobiegania Konfliktom OBWE. Natomiast nigdzie nie ma informacji, czy na te manewry wysłano oddzielne zaproszenie dla NATO. Prawdopodobnie NATO nie będzie oficjalnie zaproszone na te manewry, a wiadomo już też, Mińsk zapewnia, że po zakończeniu ćwiczeń do 30 września żołnierze i sprzęt wojskowy Białorusi powróci do stałych miejsc dyslokacji, zaś uczestniczy przewodniczące w ćwiczeniach jednostki i oddziały Sił Zbrojnych Rosji mają opuścić terytorium Białorusi, a więc do końca września rosyjscy żołnierze mają wyjechać z Białorusi. I według tych deklaracji wojskowych manewry mają mieć obronny charakter i służyć do szkolenia wojsk, ale niektórzy komentatorzy, szczególnie zagraniczni, obawiają się, czy podczas tych manewrów nie dojdzie do jakichś prowokacji, tym bardziej, że właśnie ta sytuacja na granicy Białorusi z krajami Unii Europejskiej jest napięta w związku z napływem imigrantów przez białoruskie granice. Tak, no i to było między innymi jednym z powodów wprowadzenia stanów wyjątkowych przy granicy z Białorusią w Polsce i także na Litwie. Na Litwie, Łotwie. Na Łotwie. Bardzo dziękuję, nasz korespondent z Mińska, Włodzimierz Pac. Dziękuję bardzo. And tears I've cried, screaming, deceiving, and bleeding for you, and you still won't hear me. Don't want your hand this time, I'll save myself. Maybe I'll wake up for once, not Nowy Jork przygotowuje się do uroczystości związanych z 20. rocznicą ataków terrorystycznych na World Trade Center. W sobotę miną równo dwie dekady od czasu, gdy porwane przez Al-Kaidę samoloty wbiły się w wieże najwyższych budynków w mieście. Po 20 latach wspomnienia świadków tamtych wydarzeń zebrał w swojej książce amerykański dziennikarz i historyk Garrett Graff. Jedyny samolot na niebie to historia 11 września 2001 2001 roku opowiedziana przez ocalonych z World Trade Center dziennikarzy, pracowników kontroli lotów oraz ówczesnych polityków. Autor książki Garrett Graff podkreśla w rozmowie z wysłannikiem Polskiego Radia do Nowego Jorku, że chciał pokazać nie tyle fakty związane z zamachami, co emocje ludzi. Siłą tej książki, która przytacza opowiadane przez świadków ustne historie, jest więc to, że książka próbuje pokazać ten chaos, bałagan, strach i traumy z 11 września. Mówi zatem nie tyle o faktach z tego dnia, co o tym, co wówczas przeżywali ludzie. Wyrzuciło mnie z krzesła, dosłownie. Jean Potter pracowała w Bank of America na 81. piętrze północnej wieży. Usłyszałam okropny, ogłuszający wybuch i cały budynek zaczął się bujać w przód i w tył, a powietrze momentalnie wypełniło się dymem. Wtedy, tego dnia, widać było, jak zupełnie innym krajem niż ten, który znamy, są Stany Zjednoczone. Dla mnie niezwykle fascynujące jest te 17 minut od momentu, w którym pierwszy samolot uderzył w wieżę, do momentu, aż w World Trade Center wbił się w drugi samolot. To właśnie wtedy widać było, jak bezbronna była Ameryka 11 września. Gdy rozbił się pierwszy samolot, wszyscy zaraz wrócili do swoich obowiązków. Prezydent USA pojechał do szkoły podstawowej na Florydzie, żeby czytać dzieciom książki. Dopiero po drugim samolocie o 9:03 zdaliśmy sobie sprawę, że jest to atak terrorystyczny. Nigdy nie zapomnę wyrazu twarzy Busha. Był trupioblady. David Sanger, korespondent The New York Times w Białym Domu. Musiał wiedzieć, że oblicze jego prezydentury właśnie diametralnie się zmieniło, że historia oceni go na podstawie tego, co teraz powie, jak to powie i jak dobrze poradzi sobie z uspokojeniem całego kraju. Ale jest jeszcze jeden rodzaj osobistych historii z 11 września. To historie o roli szczęścia, przypadku, losu, czy jakkolwiek to nazwiemy, w decydowaniu o życiu lub śmierci. Każdego dnia podejmujemy tysiące małych decyzji. Tego właśnie dnia tak wiele takich decyzji zdecydowało, czy ktoś przeżył, czy nie. Szef kuchni w restauracji Windows of the World, która znajdowała się na samej górze północnej wieży, po drodze do pracy wszedł na chwilę do optyka w lobby budynku, by kupić sobie nowe okulary. Gdyby tego nie zrobił, to pewnie wsiadłby do windy, pojechał na górę do restauracji i zginął wraz z dziesiątkami swoich kolegów. Ale tego poranka zrobił coś innego niż każdego innego dnia. Kupił nowe okulary i przeżył, a 70 jego kolegów zginęło. Stopped and got a new pair of eyeglasses and lived, and 70 of his colleagues died. Z Garrettem Graffem, autorem książki Jedyny samolot na niebie, rozmawiał Wojciech Cegielski. 11 września 2001 roku w zamachach w Nowym Jorku, Waszyngtonie i Filadelfii, gdzie spadł ostatni porwany przez Al-Kaidę samolot, zginęło niemal 3000 osób. My do tych wydarzeń wrócimy w Trójce w sobotę w specjalnej audycji. 11 września, 20 lat później. Zapraszam w sobotę o 15. Been faking me out, can't make you happier now. Sometimes all I think about is you. Late nights in the middle of June, he waves been faking me out, can't make you happier now. Usually I put something on TV so we never think about you and me, but today I see our reflections clearly in Hollywood laying on the screen. You just need a better I think about is you, late nights in the middle.